Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, takipçilerimiz, tabi İstanbul'u baz alarak iftara bir saat kala sohbete başlıyoruz ama doğudan, işte güneydoğudan dakikalar orada bayağı efendim erken olan yerler var. Onlara göre tabii herhalde onlar bazıları şimdi birazdan sofrada olacaklar, iftarda olacaklar. Onun için tabii her yere göre de ayarlayamak mümkün değil. Onun için İstanbul baz alınarak bu programlar bütün şeyle kanallarda da yapılıyor ama onlarda tabii hakkı var. Onun için yani bilmiyorum bir daha veriyorlar mı, iftardan sonra bir daha verseler iyi olur tabii kanaldan. Yani veya teravihten sonra mesela hesap yapılsa bir umumi bir hesap her tarafa uyan bir şekilde bir daha verilse iyi olur. Herhalde sahurda eski sohbetlerden vereceklerdi bilmiyorum. Ben tabii takip edemiyorum ama yani şu anda iftar telaşesinde olanları da düşünerek onların da yani sohbeti dinlemesi için bir saat tespit edilip çok da geç değil yani yatsıdan biraz sonra. Teravihten sonra onu o şekilde bir sohbet yapılsa iyi olur. Şimdi evvelce iftara doğru kafalar hepten daha yorgunlaşıyor. Bir de yemeğe odaklanıyor. İşte sofraya ne kondu ne konmadı. Herkes bir telaşa giriyor. İnsan aceleci yaratılmış bir mahluktur. Onun için birkaç dua önce öğreteyim. Her gün, bak size bir bazı dualar söylüyorum, bu dualarla belalar açılacak. Açılması mümkün değil. Çünkü dua Allah-u Teala'nın kapısına müracaattır. Dua benden istemek değil, haşa. Kimse kimseden bir şey istemiyor. Herkes Mevla'dan istiyor. Allah-u Teala yaradandır, yaşadandır, öldürendir, diriltendir, şifa yaratandır. Tabii sebepler koymuş. Onun için dua şifayı ayetlerde, hadislerde, dualarda, zikirlerde aramamız lazım. Bu hususta birçok hadis-i şerif var. Mesela ne buyuruyor? Men lem yesteşfi bil Kur'an fela şefa Allah. Şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin diyor. Vermesin diye beddua etmektir bu. Çünkü hem doktordan arayacağız, tıptan arayacağız, hikmetten arayacağız, sebeplere sarılacağız. İki kanat. Bak biz bu Bulaşıcı Hastalıklar kitabının ilk bölümünde bunları bab yaptık. İşte bulaşıcı hastalıklar eski ümmetlere azaptı. Bu ümmet için rahmet ve şehadet vesilesidir. Böyle bablar yaptık. Ondan sonra bu hususları hadislerin izahını yaptık. Ondan sonra ikinci bölüme geldiğimiz zaman burada bunları beyan ettik. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın 14 efendim dikkat edilmesi gereken hususlarını da beyan ettik. Lakin tedbir almak sünnettir. Tedavi olmak sünnettir. Tedavi reddetmemek lazım. Sebeplerine başvurmak lazım. Böyle hepsini beyan ettik. Dolayısıyla sade dua demiyoruz. Ama duasız da zikirsiz de bela kalkmaz. Evet. Dua nafi'un yenfe'u mâ nezel ve mâ lemezil. İnen dertlere de fayda verir, kaldırır. Daha gelmemiş belalara da fayda verir. Onları da adamın başına indirmez. Onun için burada mesela ikinci bölüm, kitabın ikinci bölümü sayfa 97-98'den sonra başlıyor. İslamiyet'in tedavi olmayı emrettiği. Birinci bab. İkinci bab, hekimlerin tavsiye ettiği hususlara riayet etmek. Yani 14 kurala riayet. Bunları madde madde yazdım ben. Niye yazdım? Hani tıbba önem vermeyen, tedavi işte efendim ciddiye almayan bir yanlış anlayışa sahip olmayın diye. Böyle bu kafada olanlar da varsa bunlara da uymayın diye. Bazı kere sakallı, sarıklı, hacı hoca tipinde insanlar çıkıyor. Kader, ecel neyse olur, bırak ne olursan olsun tedbir alma falan. Bunlar saçma şeyler. İslam'a muhalif şeyler. Bunlar hep yani evvel sohbetlerde Ramazan'dan evvel uzun uzun anlatmış. Şimdi adam tabii yeni dinliyor. Yeni dinleyince dua din diyorum. Dua din deyince Allah Allah. Hiç tedavi, doktor, moktor demiyor. Sade dua diyor gibi Yani her günde aynı şeyleri tekrar edemeyiz. Bir sohbetlerin düzeni var. Yani bunları birlikte değerlendirmek lazım. Aynı şeyi konuşursan zaten o zaman dünkü kaydı koy bir daha. Bugünkünü yarın koy. Yani tamam mükerrere düş. Aynı şeyleri konuştur yani. Burada yeni şeyler konuşmak lazım. Yeni bir ilimler vermek lazım. Ama üçüncü bab zikrin önemi, tevbenin önemi. E tabi. Zikir ne diyorsun sen? Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Et tesbih temnevul azab. Sübhanallah demek yani zikretmek, tesbihte bulunmak azabı engeller buyuruyor. Yani şimdi azapsa, belaysa tesbihte bulunmak yani Allah'a tesbih etmek. Yunus Aleyhisselam neyle kurtuldu? La ilahe illa ente sübhaneke. Sübhaneke bak tesbih. Allah'ın noksan sıfatlardan, zulümden tenzih edeceksin. İnni kuntu minez zalimin. Suçu kendine isnat edeceksin. Ya Rabbi sen bana zulmetmedin. Ben hak ettim başıma belayı. Günahlar işledim. Zalimlerden oldum. Ne buyuruyor? Estaizu billah. Felevle anne hükânim nel müsebbihin. Eğer Yunus kulumuz evvelce de tesbih edenlerden olmasaydı, tesbih ehlinden olmasaydı, zikir ehlinden olmasaydı, Firavun gibi boğulurken iman edenlerden olsaydı, zikri fayda vermeyecekti. Lelebisi fî batnihi lâ mübâsûn. Balın karnında insanların diriltileceği güne kadar eğleşecekti, bekleyecekti. Bunlar ayet değil mi şimdi? Bak, tesbih edenlerden olmasaydı diyor, azap, yani balın karnı ona mezar olacaktı diyor. Ben mi şimdi bunları çıkarıyorum? Zikir. Çünkü ne buyuruyor Estağfirullah? Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Her şey Allah hamdiyle tesbih ediyor. Efendim, hayvanlar tesbih ediyor, böcekler tesbih ediyor, gökler tesbih ediyor, yerler tesbih ediyor. Tüsebbihu lehu semavat, tüsebbihu vel ardu. Ayet bunlar. Yedi kat gökler tesbih ve zikrediyor, yerler tesbih ediyor. Her kat semanın tesbihini dün kitapta gördüm yani. Hadis-i şerifte, rivayette. Her kat semanın farklı tesbihi var. Yani bir kat mesela Sübhanehu Teala diye tesbih ediyor. Bir kat mesela işte Sübhane Rabbiyel Ala diye. Misal şimdi o Sübhanehu Teala'yı hatırlıyorum da. Mesela ikinci katın özel tesbihi bu. Üçüncü katın özel tesbihi bu. Hepsi Allah-u Teala'yı zikirle her şey ayakta duruyor. Her şeyin manevi tarafı var, ruhani tarafı var, görünmeyen yüzü var. Bunların hepsi Allah'ın tesbihi ve zikriyle kaim ve daim oluyor. Bu daha çok hadis-i şerifler ikinci ciltte bu bulaşı hastalıkların ikinci ciltinde ne ilimler var? Orada da bir bab var bu hususta. Oradaki hadis-i şerifleri de okurum inşallah yakında dersler sırayla yaparken. Şimdi biz demek ki zikre devam edeceğiz, dua devam edeceğiz belanın açılması için. Şimdi bugün en mühim Araf suresinin 23. ayet-i kerimesi. Bu çok önemli. Adem aleyhisselamla Havva aleyhisselam annemizin, babamızın tabii cennetten indirilmelerine sebep olan yasak ağaçtan yeme hadisesi. Bu tabii bir unutkanlık neticesinde oldu. Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Fenesiye velem necidle azma. Adem kulumuz unuttu. Biz onda azim ve kararlılık bulmadık. Yani kasıtlı yapmadı bu şey. Unutmak da bir unutsak hiç günah bile değil bir şey. Adam namazı unutsa Allah ona sormaz ki niye unutsun? Unutmak arzi bir şeydir yani. Afettir yani. İnsanın normal tabiatında olan bir şey değildi. Ama tabii hatırlayınca kılacak tabii namazını. Hani ona kazaya bırakmış günahı da yazılmıyor. Unutmaktan dolayı. Bazısı kıldım zannediyor. Aa öğleni kıldım ben biliyorum diyor. Aa öğlen çıkmış diyor falan. Böyle şeyler bazı insanlarda oluyor. Herkesin hafızası yerinde değil. Bazı insanda başına ani bir musibet bir şey gelir mi? Feza olur, panik oluyor yani. Panik olduğu zaman bazı olaylar insana bazı şeyleri unutturuyor. Adama adını sorsan söyleyemeyecek bir haber alıyor, bir şey oluyor. Birden böyle şok oluyor diyorsunuz. Şimdiki gavurca kelimeleri kullanıyorsunuz çok. Dolayısıyla yani unutmak. Adem Aleyhisselam unuttu. Unuttuğu için günahkar olmadı. Zaten haşa peygamberler masumdurlar günahtan. Velakin tabii Adem Aleyhisselam cennette peygamber miydi değil miydi orada da ihtilaf var. Dünya indikten sonra çocukları oldu. Çocukları olunca nebi oldu da çünkü neden? Muhatapları olması lazım ki ona tebliğ edecek. Gerçi cennette de onun eşi ondan kemiğinden alındı, yaratıldı Havva annemiz. Dolayısıyla Havva annemize de gönderilse yine peygamberlik vasfı olur. Çünkü neden? Hanımına din öğretiyor. peygamber olarak için öyle diyor. Bazı peygamberlerin bir ümmetleri olan peygamber var. Çünkü neden öbürleri inanmamış hiç kimse. İnanmayınca bir tane ümmeti olan varsa o peygamber olmayacak mı yani? Bir kişiye de olsa dini anlatıyor. Allah'ın emrini anlatıyor bazı peygamberlerin. Hiç ümmetleri olmadı yani. Bir kişi bile olmayan da var. Yani hiç inandıramadı kimseyi mesela. Ama onun nübüvvet vasfı, peygamberlik vasfı var. O sıfatı onda sabit. Dolayısıyla bu ayrı bir konu. Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz bu ağaçtan yeme hadisesinden sonra biliyorsunuz Allah-u Teala yani onları dünyaya indirme kararı aldı. İhbita var. İkiniz ihbita mine, işte, göklerimden, semavatımdan, efendim cennetimden inin diye Kur'an-ı Azimşan'a geçiyor. Efendim İblis de tabii orada o da indirildi. Ondan sonra bazı mahlukattan da indirilenler var. Yılan indirildiği hadis-i şeriflerde onlarla beraber. O tavus kuşu gibi çok güzel bir mahluktu esasen. Sürüngenlerden değildi. Bu şeyde biraz iblisin işine yaradı. İblise alet oldu ondan sonra. İblise alet olunca yani bunlar uzun tabii kıssalar, dersler var burada. Hani onun için bazı ayetlerde ihbitu, emir cemi sırasıyla inin. Yani tabii Türkçe'de in, iki kişiye de inin diyorsun. Üç kişiye de inin diyorsun, 50 kişiye de inin diyorsun. Arapça öyle değil. Arapçada iki olursa ihbita. Mesela üç ve yukarısı olsa ihbitu. 13'ün. Şimdi ben inin deyince Türkçe'de anlamıyorsunuz. İkiye mi dedim, üçe mi dedim, dörde mi dedim yani. Neden bahsediyorum ama tabii Arapçanın şeyi, ifade genişliğinden dolayı mübarek lisanın Kur'an 13'ün Arapça indirildi. İnin diye cemi sırasıyla da buyurulan ayet-i kerimeler var. Onlar tabii çok ağladılar, çok sızladılar, çok üzüldüler. Bir de ayrı yerlere indirildiler. Adem Aleyhisselam efendim Hindistan Serendip adasına indirildi. Şimdi Sri Lanka taraflarında yani Sri Lanka diye geçiyor. O Serendip diye bilinmiyor da şu anda yani esas ismi Serendip'tir. Havva annemiz de Cidde'ye indirildi. Cidde zaten Cedde'den geliyor. Cidde yani nene demek yani. Büyük nenemiz yani ilk annemiz. Onun için Cidde'de o ismi oradan almıştır. Cidde'ye indirildi. Sonra biliyorsunuz işte hocalardan çok dinlemişsiniz. Pek kitap okuma alışkanlığınız olmadığı için belki dinlemişsinizdir yani. Arafat'ta buluşmaları meselesi. Yani 100 sene sonra. Bazı rivayetlerde daha da ziyade ama en az geçen rivayet 100 sene sonra. Yani 100 sene birbirinden ayrı kaldılar. Dünyada iki insan var. Üç yok. Tabii cinler var. Melekler var. Tabii de onlar evvelce cinler önce yaratılmış. Melekler daha önce yaratılmış. Onlar var ama insan nesli insan olarak yani nesil de denmez ona. Çünkü Adem Aleyhisselam da Havva annemiz daha buluşmamış. Daha da doğurmamışlar. Çocukları da yok. İki Allah-u Teala'nın özel yarattığı insan. Adem Aleyhisselam Serendipçi Hindistan'ın Sri Lanka tarafı nereye? Cidde Suudi Arabistan'da şimdi işte Mekke'ye 70-80-90 kilometrelik mesafede Cidde nereye? Ne kadar zor bir şey ya. Cennette o kadar ünsiyet varken, ferahlık varken, birliktelik varken, beraberlik varken, yemek içme hazırlama derdi yokken, ekmek, biçmek, kotarmak, koparmak, efendim işte ne bileyim, bir çorba yapacaksın 40 tane mesai lazım yani. Kolay mı bir şey bir çorba yapabilmek için? Ne kadar malzeme lazım, edevat lazım. Bir defa ateş olmadan bir şey pişmez. Yani her şeyi ayarlayacaksın. Cennette o kadar rahatlık varken efendim indiler dünyaya düştüler sıkıntıya. Ama esas mesele Allah'ımızı gücendirdik diye üzüntüden Adem Aleyhisselam 100 sene ağladı. 100 sene ağladı. Ve semaya bir defa utancından bakamadı. Çünkü neden? Allah-u Teala gökte değil ama melekler semavatta, göklerdedirler. Ondan sonra cennet yukarı tarafı, göklerin arkasındadır. Arş kürsi göklerin arkasındadır. Onun için meleklerin bulunduğu kutsi makama bakamamak için üzüntüsünden 100 sene başını bir kere semaya kaldıramadı. Secdelerde ağla, ağla, ağla, ağla. Ondan sonra Allah-u Teala onun işte huzura kavuşması için efendim bu mahcubiyetinden diyelim. Anladın mı şimdi? Günah demek doğru değil. Zelle bile demek doğru değil. Bazı ehl-i sünnet imamları zelle bile denmemesini beyan ediyorlar. O zaman makamına göre yani zelle bile değil ama makamı çok yüksek olduğu için yüksek makamına göre mahcup oldu yani. kısacası mahcup olma tabiri çok yakıştı. Bu mahcubiyet nedeniyle bu mahcubiyetini Allah-u Teala izale etmek için, gidermek için onlara dua öğretti. Bak ne buyuruyor Estağfirullah. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Adem Rabbinden kelimeler telakki etti. Yani aldı, kabul etti. Allah-u Teala öğretti. Kim geliyor gidiyor, kim muhatap oluyor? Cebrail Aleyhisselam. İlk peygamber ve ilk insan Adem Aleyhisselam. Son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra tabi İsa Aleyhisselam inecek kıyamete yakın falan. O da tabi Cebrail Aleyhisselam yine ona da gelecek, gidecek. O ayrı dava. Ama yeni bir din, yeni bir hüküm gelmeyecek. İslam'la, İslam şeriatıyla bizim şeriat-ı Muhammediye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderilen ahkam ile amel edeceği için o yeniden bir peygamber gelmiş değil. Hepsinin muhatabı Cibril Aleyhisselam'dır. Yani Cebrail Aleyhisselam geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, iniyor. Efendim bilgi getiriyor, ilim getiriyor, hikmet öğretiyor. Hatta ateş getiriyor. Mesela cehennem. Dünyada ateş yok. O zaman Adem Aleyhisselam bir şey pişirmeyi, yemeyi bilmiyor. Bir şey pişirecek. Ekti, buğday oldu, işte öğüttü, işte şunu ek. Tohumu getiriyor. Hep bunların tohumu cennetten gelmiş. Tohumu getiriyor. Şunu kaz şurayı, kazdırıyor. Ek şunu, ekiyor. Ondan sonra o tohum bitiyor. Buğday oluyor. Ondan sonra biç onu, biçiyor. İlk tatbikatı hep Cebrail Aleyhisselam yaptı. Yaptırdı. Sonra işte efendim o sonra bunu öğüt. İşte eziyorsun. Un olacak da o şekilde yenmez. Yani yenir de faydası daha umumi olsun diye. Ondan sonra efendim onu ezdiriyor, dövdürüyor. Ondan sonra ateş getirdi. Cehennemden geldi ateş. Dünyada hiç ateş yok idi. Fakat bir parça ateş getirdi. Yani işte ateş közü kadar. Yani elin içine sığar yani köz. Küçük bir köz. Getirdi cehennemden. Cebrail Aleyhisselam yanmıyor. Fakat dedi ki Adem Aleyhisselam'a işte bunu yakacaksın da bununla ocağın üstüne bu şeyi unu koyacaksın, buğdayı koyacaksın falan. İşte ekmek yapacaksın falan. Her şeyi öğretiyor ona. Nuh Aleyhisselam'a gemiyi yapmayı kim öğretti? Tahtalarını çakmaya kadar kim öğretti? Geminin şeklini kim öğretti? İlk gemi Nuh Aleyhisselam yaptı. Kim yaptı? Kim öğretti? Cebrail Aleyhisselam. Bütün ilimleri peygamberlere Cebrail Aleyhisselam getirdi. İdris Aleyhisselam terziliği kim öğretti? Nuh Aleyhisselam'a marangozluğu kim öğretti? Bütün peygamberlere vahyi getiren o. Aleyhissalatü Vesselam. Aleyhissalatü Vesselam. Ondan sonra ateş bir geldi. Cehennemden ateş gelince bak dedi bundan dedi işte ocak yakacaksın. Ondan sonra yemek pişireceksin hani çünkü. Hep çiğ yesen insan ne olacak? Bir şey pişmiş bir şey daha hiçbir ne pişen var ne pişmiş var. Onu gösteriyor ona. Ateşi getirince ondan sonra gitti koydu ateşi şeye toprağa. Toprakta bir yere bıraktı şöyle. Adem Aleyhisselam'a göstermek üzere. Şu kadar bir köz yani parça cehennemden gelmiş ama. İşte bu dünyanın ateşine benzer mi? Dünyanın ateşin en harareti biraz üflemesen bir zaman sonra körüklemesen söner. Arkasına devamlı gaz vereceksin falan da yakmasına devam ettireceksin. Yani odun atacaksın, kömür atacaksın falan. Durduğu yerde söner. Bu söner mi cehennemin ateşi? Kendisi ateşin kendisi zaten. Ateşle yanmış değil. Bizdekiler odun ateşle yanmış, kömür ateşle yanmış. Ateşin kendisi değil ki. Cehennemden gelen ateşin kendisi yani, ham maddesi yani. Onun için onu koydu oraya, koyar koymaz yedi kat yerin dibine kadar eritti. Yedi kat yerin dibine kadar indi. Adem Aleyhisselam dedi ki, ya Cibril bu dünyayı yakar bütün, ifsat eder, ben bu ateşi ne yapacağım? Bunu ben bundan yemek yap diyorsun ama bunu yemek yapana kadar dünya yakarız dedi. Hiç toprak kalmaz. Şu kadar. Cehennemden şu kadar bir köz geldi. Koyduğu yerden yedi kat yerin dibine kadar, yedi kat yerin dibi ne demek ya? Sen şurada bir kuyu açayım diye 100 metre, 200 metre aylarca efendim kazma kürek uğraşıyorsun ya. Yedi kat yerin dibine kadar anında yaktı, eritti gitti. Dedi bunu buradan al. Ben buradan dedi fayda göreceğim diye zarar göreceğim. Cebrail Aleyhisselam götürdü. Suya soktu. Suya soktuktan sonra bir daha getirdi. Dibine kadar yakıyor. Koyulan yeri yakıyor. Hiç durmuyor. Ey Cibril bunu ıslah et. Bunu düzelt biraz. Faydalı hale getir. Bundan ben bir şey yakıp bir şey yapamam. 70 kere suya soktu. Cehennemden gelen bir koru bir közü 70 kere suya soktu. Suya sokmak ne demek? Dünyadaki bir odunu ağaçta bir kere suya soksan dumanı çıkar. Söner gider, atar. 70 kere suya soktu, çıkarttı. Şu andaki dünyada bulunan ne kadar ateş varsa, yani o dün anlattığım potalardaki demirleri eriten, demirleri ateş haline getiren, ondan sonra efendim kaç yüz metre, bin metre üstündeki, üstünden geçen kuşu kapan böyle alevli ateşler var ya dünyadan, diyelim en şiddetli ateşi yaktın dünyadan, üstünden geçen kuşu kapar yani. Nemrut'un ateşine İbrahim Aleyhisselam'ı yakayım diye üstten geçen kuşları kapıyordu ateşin lavları yani. Dünyadaki en şiddetli ateşi tasavvur edin. Girin internetlere bilmem nelere. Onların ayarları var ya işte kaç ayar, işte kaç efendim şiddetinde, kuvvetinde bilmem ne bilmem ne. Her şeyin bir tabiri var biliyorsunuz. Bu tabire göre dünyadaki en kuvvetli ateşin limiti, hararetinin şiddeti nedir? Bu cehennem ateşinden bir parçanın 70 kere suya sokulup çıkarılmış halidir. Bu hadis Buhari'dedir. Yani bu 70 kere 70 kat hafifi olduğu hadisi Buhari'dedir. İnne ne arakum hadi, sizin şu dünya ateşiniz cüz'ün min seb'ine cüz'en min nar cehennem. Cehennem ateşinin 70 cüzünden parçasından bir parçadır. 70 kere suya sokulmuş çıkarılmış haldir. Bir de bu ateşin hamına hasına yani hiç suya sokulmamış orijinaline insanı atacaklar. Etten, kemikten, deriden bizim gibi zayıf mahlukat sinek ısırsa, küçücük yani en ufak bir sinek ısırsa kaşınıyoruz, derimiz tahriş oluyor, hemen kızarıyor bir şeyler, bir sivilce çıksa böyle bir kıymık batsa falan ne kadar hassas derimiz var. Bu efendim pamuk gibi deriler, etler cehennemde yanacak. Nasıl iştir bu? Bu nasıl dayanacak bu şeydir? Dünyanın ateşine değil, sineğine dayanamayan bir deri, bir et. Düşün, düşün. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'a 70 kat parçadan 70 kere suya sokulup çıkarıldıktan sonra artık durduğu yeri dibine kadar yakmayacak hale geldi. Yani 7 kat yerin dibine kadar yemeyecek hale geldi. Orada o ateşten işte alarak bir şey pişirdi de ilk pişmiş yemeği yedi de bir yandan da hava annemize gidiyor ha. Cebrail Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam onu nereden öğretsin? Ciddiye canlı yayın mı yapacak? Ne yapacak? Cebrail Aleyhisselam Havva annemize ayrı gidiyor. Ona da öğretiyor. Şöyle yapacaksın, şöyle ekeceksin, şöyle pişeceksin. Onda diyor, "İnneleke la tecu'a fiha ve la ta'ra ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha." Biz size demedik mi? Cennette dursaydınız rahat, acıkmayacaktınız. Elbise ihtiyacınız olmayacaktı. Susamayacaktınız. Güneşte kalmayacaktınız. Şimdi dünyada efendim ekmek için, biçmek için tarlaya çıkmak lazım. Tarlaya çıkınca güneşe maruz kalıyorsun falan filan insan işte. Hiç istemediği işler, zor işler, zahmetli işler. Ekmek elden su, efendim, Havz-ı Kevser'den diyelim yani cennette her şey rahat iken şimdi düştüler dünyada meşakkate. Mevla bunları hep tembih etmişti ama işte unutma vakı oldu. Bunun neticesinde bu hal hasıl oldu. Sonra Adem Aleyhisselam mahcubiyetinden işte 100 sene ağla ağla ağla secdelere kapanıyordu. O kadar ağlıyordu ki secdeden kalktığı zaman başının etrafında, gözün etrafında otlar bitiyordu. Nereden bitiyordu otlar? Sulamasan ot biter mi? Gözünün yaşından. O kadar gözyaşı döküyordu ki gözyaşının suyundan etrafında otlar bitiyordu. Secdeden başını kaldırılınca bakıyordu etrafında otlar bitmiş. Ama öyle bizim gibi üç Sübhane Rabbiyel Ala, birisi giderken, birisi gelirken, birisi oraya ya denk gelir ya denk gelmez, öyle secde yapmıyordu. Saatlerce, saatlerce secde. Allah Teala ona acıdı. Zaten öyle dediler işte, bu dua, o dua şimdi. Bu dua çok önemli. Bütün belaları, zelzeleleri, afetleri, vebaları, salgınları, zaten İbn Hacer Hazretleri bunu veba ve bulaşıcı hastalık için yazmış. Ben yani konuya oradan geliyorum. Ben şimdi durup dururken Kur'an'dan kendime göre bir ayet buldum da bu size çok uygun diye bir şey biçmiyorum, rol biçmiyorum yani. Ben öyle şeyler yapma kabiliyetim yok. Allah da nasip etmesin öyle bir kabiliyet. Zaten uyduranların sonu oraya çıkıyor. Allah muhafaza görüyorsunuz. Din çıkarıyorlar bazı ilahiyatçılar sonra kendi kendine din çıkarıyorlar. Bu iyi bir şey değil. Ulemanın beyanlarına bağlı kalarak Onların bir şey için bu buna kullanılır, bu buna uygulanır, bu bunun için bu hacet namazı. Hacet namazı ben yüzlerce görüyorum. Ama sen şimdi bu veba için, salgın için bunu kılın. Ulema bir şey demeden, ben kitapta bir hacet namazı buldum kılın diyebilirsin. Çünkü hadisi uydurmadın haşa, hadis kitapta var. Ama yine de bu neye yarar? Bu hangi hastalığa, illete, musibete kullanılır? Hangi bu duayı, hangi meşayih tavsiye etti? Bunun yerini görmemiş. Kendi kendine ben böyle düşünüyorum, bana ilham gel. Büyük evliya olursun, Abdülkadir Geylani olursun. Ne bileyim ben İmam Ahmed Rıfai olursun, İbrahim Tüsükü olursun. Şeyde Ahmet Bedevi olursa, Hasan Şazeli olursun. Kaddesallahu aleyhi ve Şah-ı Nakşibend olursun falan. Bunları karıştırmıyorum. Onlar mülhem zatlar, muhaddes zatlar, ilham sahibi zatlar. Evliyanın kerameti haktır. Senin benim gibi efendim insanların ya hadis-i şerife bakacaksın ya evliyaullah'ın, ulemanın beyanlarına bakacaksın. Öbür türlü kafadan konuşmuyorum ben. Şimdi bu ayet Araf suresinin 23. ayet kelimesi. Yalnız gala yok. Yani ayetin başında gala var. Gala ikisi dediler. Gala bir kişi dedi. Gala ikisi dediler. İkisi kim? Adem ile Havva. Aleyhisselatü salatu vesselam. Annemiz babamız. Salavatullahi aleyhi ve sellem. Ebina Adem ve ümmina Havva. Amin. Allah kıyamete kadar, sonsuza kadar anamıza, babamıza salat selam eylesin. Onlar biz, en büyük hak onlarda, bütün insanlık üzerinde. Tabii bizim de öz anamız, babamız. Adem ile Havva aleyhisselam'dan gelmeyen bir tane insan neslinden bir kişi yok. Hepsi ondan geliyor. Çoksu bilmiyorlar onların şerefini, izzetini. Biz bilenlerdeniz elhamdülillah. Anamızı, babamızı tanıyanlardanız. Adem ile Havva aleyhisselama çok salavat, dua edenlerdeniz. Değil mi? Dolayısıyla etmek lazım. Onun için de bazı salavatlar öğrettim size. Adem aleyhisselama, Havva annemize salavat okuman çok faziletler var. Şimdi onu bakarım. Yarın öbür gün de onu yine söylerim yani. Şimdi Ramazan'dan Ramazan'a dinleyenleriniz de var. Onun için belki not tutmamışsınızdır. Kala ikisi de dediler. O kala denmeyecek. Niye kala denmeyecek? Çünkü o ikisi dediler diyor. Ne dedilerini biz söyleyeceğiz. Ne dediler? Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ayet bitti. Bu hangi ayet? Kur'an-ı Azim şu anda Araf suresinin 23. ayet kelimesi. Bir kelime hariç yani. Bir fiil. Kala'yı duada kala denmez. Çünkü o zaman kala onlar dediler ben demedime döner. Anladın mı? Şimdi mesela bizim millet çok yanlışlıklar yapar. Mesela cenaze haberi geldiği zaman Anadolu'da şurada burada birçok şey. Şimdi tabii Anadolu'su baba dolusu kalmadı. Şimdi herkes Allah muhafaza kültür seviyesi çok düştü de eskilerden bahsediyorum yani. Şimdiden inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyecek kadar bir kültürü olana zaten az daha imam edecekler yani. Aa sen neler biliyorsun? Gel namaz kıldır. Ama normalde galu inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye böyle bir şey vardır. Meleke vardır. Yani kültür vardır. Örf vardır. Bu hadistir, bu sünnettir. Ayettir de bunun cenaze haberi, musibet haberi, bela haberi, felanca koronaya yakalandı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hemen bunu demek lazım. Elhamdülillah zafani duası var. Onları bu kitapta yazdım da onlar şimdi bize, her gün biraz bir şeyler size söylerim. Ondan sonra sayfalarını vermem lazım. Hepsini bir anda veremem. Çünkü yeni doğmuş çocuğa böreği, eti basarsan birden büyüsün diye tıkanır, ölür, boğulur yani. Onun için sizi de dualara boğmuyorum. Arada faziletini, meziyetini anlatarak, sohbetle karıştırarak, çünkü siz biliyorum böyle şunu oku, şunu oku, şunu oku, buna kadar hiçbirini okumuyorum. Atlar çıkarsınız raydan. Onun için böyle önemini de anlatmak lazım. Yani bu duanın fazileti nedir? Bunu kim, bu duayı Allah kime ilham etti? Bak ne buyuruyor? فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Bu ayet-i kerime Bakara suresinde. Bu. Orada diyor ki Adem Rabbinden kelimeler öğrendi. Aldım kabul ettim ya Rabbi dedi. Onunla sen bu mahcubiyetini gider. Yani bana karşı yüzün ak olsun. Bu duaya devam et buyurdu. Fetâbâle Allah Teala onu tevbe nasip etti. Tevbesini kabul etti. Tabi peygamberin tevbesi bizim gibi günahtan değil. Makamına nispetle ama o mahcubiyet halinden dolayı. Tevbe nasip etti. Tevbesini kabul etti. İnnehu ve tevvâbur rahîm. Tevbeleri ziyade kabul eden, ziyade acıyan ancak Allah'tır. Başka kim acır? Bu orada Bakara suresinde Rabbinden kelimeler telakki etti, aldı, kabul etti, öğrendi, amel etti, tatbik etti. Buyurulan ayetin şey, Araf 23'te de Kur'an'da ararsan o Bakara nere, Araf nere? Arada yüzlerce ayet-i kerime var. Hatta kaç tane sure giriyor araya. Ama orada bu yani en kuvvetli rivayete göre Adem Aleyhisselam'ın öğrendiği kelimeler Havva annemizle ikisinin okudukları bu ayette geçer. Diğer bazı hadislerde Sübhaneke la ilahe illa ente zalemtu nefsi fagfirli işte ben seni tesbih ederim. Yine tesbih. Yine tesbih. Tenzih ederim. Sen bana zulmetmedin. Ben nefsime zulmettim. İşte kendime yazık ettim. Yanlış ettim. Dikkat etmedim. Senin emrine titiz davranmadım. İhmalci oldum yani. Niye unuttum o zaman? Değil mi? Unutmak da bir ihmalden sebepse unutmak o da tabii insan kendini levmeder, kınar değil mi? Zemmeder ya kardeşim şey unuttun da. Niye saati kurmadım? Niye efendim telefonun şeyine işte alarmı kurmadım yani şimdi? Unuttunsa ya tamam Allah sana kaza yazmaz. Hatırlayınca kılsın buyuruyor. Hadis-i şerifte men ne man salatin evnesiya uykuya kaldı uyanamadı veya unuttu bir namazı. Fellu salla idadekara aklına gelir gelmez hemen kılsın buyuruyor. Tamam. Bu böyledir ama insan da unutmaması için de ne yapacak? Bazı tedbirlere başvuracak yani. Şimdi Adem Aleyhisselam da bundan dolayı bir mahcubiyet oldu. Ama nasıl bir şey yani? Biz kebair günah işlesek gülerek işliyoruz biz Allah muhafaza. Bir kere ağlamak, tevbe ederken de gözünden bir damla yaş gelen diyor. Tevbe ettim diyor, geçti gitti. Sanki Allah kabul etmeye mecbur yani. Sen tevbe ettin de sabahlara kadar bir üzülsene, pişman olsana, nadim olsana. İçkilerin varsa, kumarların varsa, zinaların varsa, hiçbir şeyin olmasa namaz ben 10 sene kılmadım. Utanmadan da söylüyorsun yani. 10 sene kılmadım. Bir gün bile kılmadığın, bir vakit bile kazaya bıraktığından 80 sene cehennem azabı var. Sen neyi göze alıyorsun yani? Neyi göze alıyorsun da konuşuyorsun bunları? Bir de böyle efendim dönüş yaptım. Size ben nasıl dönüş yaptığımı anlatayım arkadaşlar. Ne anlatıyorsun nasıl dönüş yaptın? Evvelki günahlarını anlatıyor falan. Bu çok tehlikeli bir şey. Hiç affolmaz. Efendim şunu yapıyordum, bundan konuşuyordum, ondan düşüyordum, ondan kalkıyordum, onu içiyordum, bunu yiyordum. Ya kardeşim haram şeyleri, günah şeyleri ne münkeratı neşrediyorsun, ne günah şeyleri yayıyorsun, yayınlıyorsun. Ondan sonra işte ibret olsun. Lan ne ibret olacak? Millet bu sefer vay anasını ben de bunun gibi sonunda dönerim, böyle mübarek adam olurum zannedecek. Bir zaman ben de devam edeyim o zaman. Sakallı sarıklı adam veyahut da hacı hoca geçmişinde kırmadığı ceviz kalmamış, fındık kalmamış, dökmediği süt kalmamış. Demek böyle oluyormuş. Sana bakalım tevbe fırsatı verirler mi? Ömrün yeter mi? Aniden ölüm gelir mi? Şimdi bugün diyorum da dersinde yarısını geçirttik yani. Bir tane hadis-i şerif rivayet edeceğim size. Tevbe edemeden aniden ölen bir gencin durumu. Ha şimdi korona 65'ten yukarısı yok 55'ten yukarısı derken şimdi küçücük çocuk da oluyor, öbürü de oluyor. 6 yaşında çocuk da ölüyor. Sen şimdi neye göre garanti veriyorsun ki gençlere bir şey olmaz? Sen koronada garanti verebiliyor musun? Gençlere bir şey olmaz. O zaman gençler tevbe bir zaman sonra tevbe ederler. Niye göre adamı aldatıyorsun? Kime efendim zararını gösteriyorsun yani? Diyorsun ki efendim siz daha gençsiniz. Ya bu işte telafi olur sonra tevbe edersiniz bilmem. Ya aniden ölse? Hiç istiğfar edemeden ölse? Onun için bu ayet-i kerimede şimdi nereden geldim ona? Yani Anadolu'daki halk şeyinde cenaze haberi gelir mi? Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şimdi kalu denmez. Ayette kalu var ama ayet ellezine asabetun musibetun kalu diyor. Benim dostlarım diyor, sabreden kullarım buyuruyor. Müjde onlara müjde olsun ve beşşir-i sabirin ellezine ida asabetun musibetun kalu. Sabreden kullarıma musibet vurduğu zaman derler. Ne derler? İnna lillahi. Sen ne dediklerini diyeceksin. Şimdi bizim milletin nereden alışılmışsa Osmanlı zamanından kalma herhalde bu şimdi. Öyle bir şey galat olmuş olan. Kâlû innâ lillâhü innâ ileyhi râciûn diyorlar. Ne demek bu? Yani innâ lillâhü innâ ileyhi râciûn dediler. Dediler de onlar dediler ben demedime döner. Yani sen şimdi orada bir üzücü haber aldığın zaman ne diyeceksin? İnnâ lillâhü'den başlayacaksın. Kâlû olmaz. Kâlû derler diyor. Derler sen denileni de. Burada da kâlâ. İkisi dediler. Kâlâ'dan başlanmaz burada. Nereden başlayacaksın? Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Biz şimdi ayet-i kerimenin okunuşu zaten 163. sayfede. Bu bulaşıcı hastalıklar kitabı. Birinci cilt, Emraz-ı Sariye. Bu kitabın sayfa 163. Bila adet ve la hesap. Sayısız bu okunuyor. Her namazdan sonra oku, bir kere oku, üç kere oku, beş kere oku, 40 kere oku. Adem babamız bununla kurtuldu. Havva anamız bununla kurtuldu. Babamızı, annemizi kurtaran bizi de kurtaracak. Neden? Çünkü Allah-u Teala'ya karşı tezellül var. İstikane var, tazarru var, niyaz var, boyun eğme var, huşu var, zulmü itiraf var, kusuru kendine isnat var, Allah-u Teala'ya zulümden tenzih var. Ya, dediler ne dedi? Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Mevla bu kelimeleri öğretti. Adem Aleyhisselam da bu kelimelerle dua etti ve duası kabul oldu. Zalemna enfusena. Biz nefislerimize zulmettik. Biz kendimize yazık ettik. Ve illem takfirlena. Sen bizim için mağfirette bulunmazsan, bizi bağışlamazsan ve terhamna, sen bize acımazsan, lenekûnenne, elbette şüphesiz biz olacağız minel hasirin, husrana vuranlardan. Husran Arapça ama Türkçeleşmiş. Yani dünyada da ahirette de zarara ziyana uğrayanlardan olacağız. İki cihanımızı da kaybedeceğiz. Dünya zaten ölmekle bitiyor. Ahiret desen hiç kazanılmadıysa ebedi cehennem nauzu billah. İki tarafı da kaybedenlerden oluruz ya Rabbi. Ey bizim Rabbimiz. Bak ey bizim Rabbimizle başlıyor dua. Biz nefislerimize zulmettik. Yani yakışıksız iş ederek, uykun düşmeyen bir iş yaparak. Ha bizim hakkımızda biz bunu tabii peygamberlerin manasında kullanamayız. Biz hakikaten günah işledik biz. Bizde kebair de var, bizde sagair de var, bizde büyüğü var, küçüğü var. Bizde ne yok ya? Bizde yok yok ya. Bizde her günah var ya. Ya hacımız hocamız dahil buna ya. Ha tabii herkesi nasıl biliyorsun kendim gibi demiş. Bende var. Ben bilmiyorum öbürlerini ama masum değiliz daha. Ey Rabbimiz nefislerimize zulmettik biz. Yazık ettik, ziyan ettik biz. Helak ettik kendimizi ya. Kime yapıyoruz? Zararı kendimize yapıyoruz. Allah'a isyan eden kime zarar veriyor? Allah'a mı zarar veriyorsun yani haşa? Hani bizi bağışlamazsan, bizi acımazsan, bize merhamet etmezsen, bize lütfetmezsen ne olur? Rahmetinle, lütfunla muamele eyle. Mağfiretinle muamele eyle. Şu mübarek oruç saatin, iftar saatine yaklaştığımız nazik saatlerde, hassas dakikalerde şu amin diyen dillerin hepimizi affeyle, mağfiret eyle. Yoksa biz zarar edenlerden olacağız. Bu dua, bu dua çok önemli. Adem Aleyhisselam bu dua yapar yapmaz bir de şunu da öğretti ona. Muhammed'in bahşi hakkı için beni affetti. Ya Rabbi hakkı Muhammed'in illa gafarteli. Muhammed'in bahşi hakkı için beni affetti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Ta dünyanın başında Adem Aleyhisselam. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın son peygamberi. Ama Adem Aleyhisselam, Allah-u Teala sordu. Ya Adem, sen Muhammed'i nereden tanıdın? Nereden bildin onu? Ya Rabbi ben onu tanımadım, bilmedim. Ama sen beni cennette yarattın. Cennette yarattığın zaman bana ruh verdin, beni dirittin. Ben baktım arşın direklerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Cennetin kapılarına baktım La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Her makamda, mevkiye, cennette efendim nerelere gittim? Bütün kapılarda, yüksek yerlerde efendim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Ben Muhammed kimdir tanımadım, ben seni tanıdım. Ama demek ki senin en hatırlı kulun, mahlukun, yarattıkların içerisinde Cebrail değil. Cebrail Aleyhisselam'ı gör cennette. Mikail değil yani bütün melekleri tanıyor, görüyor. En şerefli kim? Şimdi kimi kendi isminin yanına koyduysan içtihat yaptı. Bak Adem Aleyhisselam nasıl kafasını, yani ilk içtihadı yapan, ilk şeyi istinbat yapıyor yani. Hüküm çıkarıyor oradan. Bak hüküm çıkarıyor. Yani ne kadar isabetli hüküm çıkarttı değil mi? Allah-u Teala'nın bildirmesiyle tabii. Ama o kafasını, kafa çalıştırdı, yordu bu işte. Ben diyor baktım diyor, bu kim ola dedim diyor. Demek ki diyor, düşündüm ki diyor, inneke lem azafte illesmike illa ehabbel esma ileyke. Sen kendi isminin yanına kimi izafe edersin, nispet edersin, ikinci yaparsın? Ancak en sevdiğin kulunun isminin yanına koyarsın. Ben bunu düşünerek anladım ki bu Muhammed senin en hatırlı kulundur sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için dünyadan sonra bunu işte af olmak için. Ya Rabbi bi hakkı Muhammedin illa gafarteli. Muhammed'in bahşına işte bu duaları yaptı da onu da ekledi yani. Tevessül etti. İlk tevessül eden Adem Aleyhisselam'dır. Yani aracı koydu. Allah-u Teala'ya aracı koydu. Adem Aleyhisselam peygamber. Peygamber bile aracı koyuyor. Kime aracı koyuyor? Daha kıymetli peygamberi. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e aracı koyuyor. Sen hala konuşuyorsun ki efendim yüzü su hürmetine var mıdır yok mudur? Sen ne konuşuyorsun? Senin Adem baban yüzü su hürmetine kurtulmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. O zaman Allah-u Teala buyurdu. Bu Hakim'de var, Müstedrek'te, Bukhari Müslim'in ilaveleri. Müstedrek demek Bukhari Müslim'e ilaveleri demek. O kadar sahih. Hakim Nisaburi Hazretleri'nin kaynağında var. Bütün kitaplarda var. Sahih hadis yani. Ey Adem, Araf'ta doğru anladın. İnnehu lehabbul halk ilek. Benim en sevdiğim kulum, mahlukatım içerisinde, yarattıklarım içerisinde en sevdiğim Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve innehu ahirul enbiya min zürriyetike. Senin zürriyetinden gelecek. Hepsi senin çocuğun. Senin zürriyetinden gelecek nebiler, yüz binlerce peygamber gelecek. En sonuncusu o olacak. Ve levlahu ve eğer o Muhammed'i sallallahu teala aleyhi ve sellem yaratmış, yaratacak olmasaydım senin zürriyetinden, gelecek olmasaydı. Esas maksat alemleri onun için kurdum. Ma halaktuke. Seni de yaratmayacaktım. Seni de yaratmayacaktım ne demek? Adem aleyhisselam da bütün insanlık demek. Adem aleyhisselam demek eşittir insanlık demek. O zaman insanlığı da yaratmayacaktı. Diğer Deylemi'ni rivayet etti hadiste. Ma halaktu cenneten. Cenneti de yaratmayacaktı. Ve la naran, ateş, cehennemi de yaratmayacak. Ve la şemsen, güneşi de yaratmayacak. Ve la kamara, ayı da yaratmayacak. Ve la meleke, melek de yaratmayacak. Hepsi Cebrail aleyhisselam dahil, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü su hürmetine, onun yaratılması için, onun zuhuru bereketine yaratılmıştır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte Adem aleyhisselam böyle yalvarınca, Allah-u Teala onu mağfiret buyurdu, merhamet buyurdu, lütfu kerem buyurdu. Sonra işte Arafat'ın yolunu öğretti. Mekke'nin yolunu öğretti. Oradan onu Mekke'ye götürdü. Oradan Arafat'a getirdi. Arafat'ta Havva annemizi Arafat'a getirdi. Ona da Cebrail aleyhisselam yol gösteriyor. O da ta Hindistan'dan Serendip nere, Mekke nere. Ama Adem aleyhisselam çok uzun boyluydu. Bir de ayaklarının altından toprakları dürdü. Nasıl dürdü? İşte onları evvelce konuşuyorduk sohbette. Millet Allah Allah nasıl? Yürüyen merdiven. Veyahut da şey var ya, havaalanlarında çıkıyoruz uçaktan, gelirken şeye çıkarken altında ne geliyor? Şerit yürüyor. Şimdi onu görünce anlatmamız, anlamanız kolay oldu herhalde. Allah-u Teala toprakları ne yapıyor Mekke'ye kadar? Alttan toprak yürüyor bu tarafa. Adem aleyhisselam şehirden şehire. O zaman hiç şehir yok. Ot yok, ocak yok. O Mekke'ye gelirken ayağı nereye değdiyse oralar kıyamete kadar mutlaka mamur olacak, şenlenecek, şehir olacak. Şimdi hala meskun mahal olmayan, çöl gibi görünen yerler olabilir. Ama kıyamet kopana kadar oraya Adem Aleyhisselam'ın ayağı Mekke'ye gelirken değdiyse o kıyamet kopmadan mutlaka orada şenlik ev ocak olacak. Ayağının değdiği yerler hepsi mamur. Ayak mesafelerin arasında kalanlar kıyamete kadar hiç mamur olmayacak. Anladın mı? Oralarda ev ocak kurulmayacak hiç. Kıyamete kadar. O ayağın değdiği yerler Adem Aleyhisselam'ın ayağının bereketi. O ilk peygamber, ilk atamız, babamız, onun değdiği yer mamur olacak. Geldi, Arafat'ta buluştular. Ondan sonra cennetten ırmak akıttı orada. Allah Allah. Arafat'ta efendim zifaf oldular. Zifaf oldular. Ondan sonra tabii o zifaftan sonra galibu bela, elestü bi rabbikum velinden sulbünden bütün zürriyetlerini kıyamete kadar geldi. Biz de vardık. Nereden biliyorsun hoca? Ulan nereden biliyorum? Dünyadaysak şu anda biz de vardık işte. Kim yaratılacaksa bu, şu anda yaratılmışları geç. Kıyamete kadar bir insan dahi yaratılmış olarak dünyaya çıkmışsa hepsini orada Adem Aleyhisselam'ın sulbünden, diyelim Şisa Aleyhisselam'ı aldı, onun sulbünden doğacak çocuklarını 100.000'e yakın tabii torununun torununu gördü. 1000 sene kadar yaşadığı için onları gördü. Ama tabii sulbünden gelecek. Yani sulbünden derken 40 tane ikiz doğurdular. Bir erkek, bir dişi. Bir tek Şisa aleyhisselam müstesna. Şisa aleyhisselam tek doğdu. O da neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun soyundan geleceği için ve Şisa aleyhisselam Adem aleyhisselamdan sonra peygamber olarak vasiyet ona yapılacağı için bir tek Resulullah Efendimizin şerefi bereketine Şisa aleyhisselam ikiz doğmadı. Havva annemizin karnı. Havva annemiz 40 tane ikiz doğurdu. Bir erkek bir dişi. Her ikizde bir erkek bir dişi. İnsan neslinin çoğalması. Bir erkek bir dişi doğru. 40 tane sulbünden geldi Adem Aleyhisselam. Bir de Şis Aleyhisselam, Şis, sonu Peltekse, Şis, Nebiyullah Aleyhisselatü Vesselam, o tek. Yani etti 41. Bu 41'den İşte onlar tenasül ettiler. Doğru, doğru, doğru, doğru. Adem Aleyhisselam vefat etmeden 100.000 çocuğuna peygamber olarak vaaz ediyordu. Yani çocuğu derken işte torun da çocuk sayılır. Torunun, torunun, torununun. Böyle. 100.000 kişi dünyada insan yani çoğalmıştı. 100.000 olmuştu. Adem Aleyhisselam vefat etmeden evvel. Şimdi demek ki orada zifaf oldular. Ondan sonra bütün belaları kalktı. Artık hiç ayrılmamak üzere Havva annemizle, eşiyle buluşmuş oldular. Ne demek ya? 100 sene cennet gibi bir ünsiyetten sonra dünyaya tek başına iniyorsun. 2 kişi iniyorsun. Biri nereye? Sri Lanka, biri nereye? Cidde, Mekke. Birbirinin dumanını görmez yani. Böyle bir uzaklık içerisinde. Ne kadar hasret olur. Bir de insan tek başınalık Allah'a mahsus yani. Onun için illa bir ünsiyet için biri lazım. Zaten cennette bile tek başına kalınca alışamadı ortama yani. Onun için kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratınca uykusunda aldı kaburga kemiğinden. Bir uyandı baktı başında bir hatun duruyor. Onu Allah Teala erkek olarak yaratmış Adem Aleyhisselam. Erkekte de karşı cinse, kadına karşı efendim bir cazibe yaratmış. Bir şehvet yaratmış, bir muhabbet, bir sevgi yaratmış, bir istek yaratmış. O istek boşlukta kalmış. Ne zaman başının üstünde bir hatun gördü, hemen elini uzatmak istedi. Dediler, mehya Adem, melekler geldi, ne yapıyorsun kim? Dur bakalım. Dediler, bu kim? Dediler, dedi İmra, kadın. Niye dediler İmra, bunun adı nereden çıktı? Sen İmra'yı nereden biliyorsun dediler. Dedi, hulukat min imriin. Erkek kişiden yaratıldı, yani benden parça alındı da yaratıldı. İmru, erkek kişi, İmra, kadın kişi, Arapça. Ha? Nereden yaratıldı dedi. Peki. Adı ne? Özel adı ne? O cins adı kadın. Özel adı ne? Kadındı. Herkes kadın değil ki. Kadının adı var. Dedi Havva. Dedi niye Havva? Dedi hulukat min hayyin. Diriden yaratıldı. Yani diriden derken ben canlıyım. Ben canlı olarak uyurken benden alındı. Diriden parça alındı yani. Onun için Havva kelimesine haydan yaratıldı. Diriden yaratıldı dedi. Bu niçin yaratıldı? Ne işe yarar? Dedi Liyeskün eyle ya. Beni Allah erkek olarak yarattı. Bana bir şehvet koydu. Erkek cinsine verdiği efendim vereceği benden zürriyetlerime vereceği bir efendim istek koydu. Bu isteğin teskini için, tatmini için, yatışması için, huzuru için, sükuneti için, sekineti için bunu yarattı. Melekler bilmiyorlar. Melekler bu hikmetleri bilmiyorlar. Ve alleme Adem el esma küllâ. Bütün isimleri, cisimleri, sıfatları, vasıfları, menfaatleri, faydaları Adem'e öğretti Allah. Onun için meleklere secde edin buyurdu ya. İlim sıfatıyla Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü ispat etti meleklere. İlim sıfatı. Hatta lügat ilmi yani. Lügat ilmi öyle olursa diyorlar. Tefsir ilmi, fıkıh ilmi ne olur? Sırf isimleri bildiğin, lügat ilminin bile ne kadar fazileti var. Allah meleklere Adem sizden üstündür diye ispat sadedinde hangi ilimle onlara faziletini izhar etti? Lügat ilmiyle. Bu ne? Şu ne? Şu ne? Adı ne? Şu neye yarar? Her şeyi öğret bütün isimleri. Düşün lügat ilmi bu. Şeriat ilminin yoludur yani ama şeriat ilminin aslı değil. Ya ayet hadis ilmi, fıkıh ilmi, tasavvuf ilmi, marifetullah ilmi. İlim gibi bir şey var mı ya? Ondan sonra böylece Adem Aleyhisselam huzura kavuştu. Hangi dua ile? Hangi dua ile? A'raf suresinin 23. ayet-i kerimesinde geçen bu dua ile. Şimdi bu dua nereden geldik? İbn Hacer Askalani Hazretleri, büyük muhaddis, hadis ilminde Emirul Müminin, Buhari'nin en büyük şarihi. En önceki şarihlerinden değil ama muhteva bakımından en büyük şerhi yazan. Fethül Bari sahibi, daha dünya kadar eserler sahibi. Mısır'da Kahire'de kabri şerifi ben ziyaret etmek nasip oldu elhamdülillah. İbn-i Ebit Dünya, bu büyük hadis hafızı, bu 200'lüdür yani. Tabii ilk hadis kaynakçılarından. O rivayet ediyor. Diyor ki, Ömer İbn-i Abdülaziz radıyallahu teala biliyorsunuz işte 4 halifenin 5.'si sayılıyor. Maneviyatı çok yüksek. Müjdelenmiş bir zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ilk 100'ün başında zaten vefatı 102 olacak yani hicri. İlk 100'ün başında hani buyurdu ya her 100'ün başında Allah bu dini tecdit edecek, bid'atlerden arındıracak, sünnetleri canlandıracak bir müceddit gönderecek. Ebu Davud hadisi bu. İnne Allah aleyhi ve sellem. Alâ râsü küllü mü etsene men yüceddidü lehâdil ümmeti emra dini. Bu ümmet için dini konuları tecdit edecek bir müceddit. İlk müceddit kim? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten Hatemül Enbiya vel Mursel, nebilerin ona, o ilk yüzü konuşmuyoruz. İlk yüzün başında o var sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci yüzü konuşuyoruz. Yani birinci yüz ne demek? Yani o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaten yüz değil ki, bir. O birden başladı. Peki yüz, ilk yüz ne zaman geldi? Hadiste diyor ilk yüzün başı. İlk yüz de müceddit kim? Ömer İbni Abdülaziz'il Mervani radıyallahu anhül bari hazretleri. Çok büyük bir zat. Faziletleri bitmez. Hızır aleyhisselamla görüşür. Hızır aleyhisselam onu müjdelemiş artık. Maneviyatı çok yüksek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de müjdelemiş onu. Allah Allah. Ya. Bir gün Ömer İbni Abdülaziz hazretleri Müsnedül Cin diye bir kitap var. İmam-ı Humari'nin Müsnedül Cin'de senediyle bunu zikrediyor. Bir yerden gidiyorlardı adamlarla beraber. Orada baktı, bir yılan ölüsü geldi. O yılan ölüsünü kalktı, cübbesinden bir parça kesti. O kestiği parçaya onu doladı, kefen yaptı. Ondan sonra onun işte efendim, cenaze namazını kıldı. Ondan sonra toprağa kazdı. Ondan sonra onu defnetti. Yanındaki adamlar da şaşırdılar. Yılan bizim düşmanımız. Yani... ne alakası var yılanla bu zatın şimdi bunu? Niye böyle yaptı falan Ömer İbni Abdülaziz anlamadılar. Allah Allah. Meğer sonra cinlerin görüştüğü alimlere cinler beyan ettiler. Sahabe cinler var. Sahabe cinler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gören, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an din öğrenen cinler var. Bu nerede geçiyor hoca ben? Kur'an'da geçiyor. Ve sarafne aleyke nefaram minel cinni estemunel Kur'an. Sana cinlerden bir cemaat gönderdi. Kur'an dinlediler. Kur'an'da cin suresi var, o da ayrı. Kuluhiye eleyenne üstema neferun minel cinni. Habibim söyle ki bana vahiy olunduğuna göre cinlerden bir cemaat geldiler. Ben Kur'an'ımı dinlediler. Ve iman ettiler. Cin suresi bunu anlatıyor. Ahkaf suresi bundan anlatıyor. Sahabe cinler var. Cinler de çok uzun yaşadıkları için bari 600 sene, 1000 sene yaşayanlar var. Şu ana kadar sahabeden cin kalmış değil. Ama belki tebe-i tabi'in, yani sahabeyi göreni gören. Çünkü şimdi sahabeyi görse tabi'in olur. Müslüman cin tabi'in olsa, anlıyor musun? O da kaç yüz sene yaşasa. Şimdi belki de tebe-i tabi'in bile yani göreni gören vardır yani. Dolayısıyla orada sonra cinler dediler ki Ömer İbni Abdülaziz Hazretlerine radıyallahu teala biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüyorken o yılan suretine girmiş, vefat etmiş cin yılan şeklindeydi. Müslüman cinlerden, sahabe cinlerden. Sahabe cinlerden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu arkadaşımıza dedi ki, işte adı da var kitapta, onunla bir kitaptan söylerim size. Dedi ki bu arkadaşımıza, sen boş bir arazide, yani arkadaşlarından uzak, gurbette vefat edeceksin. O cine söyledi. Seni benim ümmetimden salih bir zat defnedecek. Benim ümmetimden salih bir zat, mübarek bir insan defnedecek. Onun için Ömer İbni Abdülaziz'e gelir çok derlerdi ki sen salih bir zatsın. Resulullah seni müjdeledi. Neden? Çünkü bu arkadaşımız bir ağacın altında ölmüş. Bir mefazede, çölde. Ondan sonra sen de oradan geçerken, yani yol güzergahı ama şey yer. Mamur bir yer değil. Issız. Sessiz. Sen oradan geçerken indin. Bunu anladın sahabeden cin olduğunu. Ondan sonra bak kendi elbisesinden, cübbesinden parça kesti. Onu kefenledi. Ondan sonra cenazen kıldı. Ondan sonra onu defnetti. Dediler ki sen ne mübarek bir zatsın. Ömer İbni Abdülaziz. Çünkü Resulullah seni müjdelemişti. Diğer bazı hadis-i şeriflerde de tabii buna işaretler var. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu teala. Sahih kaynaklarda Hızır Aleyhisselam'la görüştüğü vesaire. Bu zat zamanında İslam beldelerinde çok zelzeleler oldu. Beşik gibi sallanıyor. Bir orası sallanıyor, bir burası sallanıyor. Şam sallanıyor, Halep sallanıyor falan. Bu o zaman Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri buyurdu ki muayyen bir zaman tayin edin hacet namazı kılan. Çünkü estaînü bis-sabri ve's-salâh. Sabırla, namazla Allah'tan yardım isteyin. Onun için hacet namazı çok önemli. İkinci ciltte bir hacet namazı var. İnşallah çıkacak, yani uğraşıyorum gece gündüz. O ikinci ciltte onu şimdi tarif etsem kılamazsınız. Çünkü okunacakları var ya. Nasıl ezberinize kalacak? Bir de tarifi var. O iki tane hacet namazı tarif edilmiş veba salgın için. Bu hacet namazı hadiste geçiyor tabii, hadislerde de dolu hacet namazı. Hacet namazı kılın. Muayyen vakit tayin edin. Mesela cuma gecesi seher vakti. Belli bir vakit tayin edin. Şimdi zaten Ramazan her dakika kabul. Ya tabii kerahat vaktinde kılınmaz namaz. Kerahat vakti dışında Ramazan hep seher vakti gibi. Muayyen bir vakit tayin edin. Hacet namazı kılın. Namaza gelirken yolda biraz sadaka verin. Yani hacet namazını kılmadan imkan bulduğunuzda. Şimdi tabii çıkamıyoruz edemiyoruz. Nereden sadaka vereceksin? Şeyle bile atılıyor. Bir hayır kurumuna gidiyorsun. 10 liralık, 20 liralık bilmem ne. Herhangi bir güvendiğiniz hayır kurumuna atıyorsun bir mesaj bilmem ne. Veriyorsun oraya bir sadaka. İstersen 10 tane atarsan 100 lira vermiş olsun. Bak namazdan evvel diyor. Yani namaza gelirken yani orada tabii toplanın kılın diyor da zelzele için. Veba salgını yok o zaman. Ama burada da şunu yapıyorsun. Sen şimdi namaza giderken bir yere fakir bulamayız ki yolda şimdi evin içinde oturuyoruz. Çıkamıyoruz. Onun için bir mesajla falan sadaka. Benim de aklımda kalsın inşallah. Ben de bir hacet namazı kılacağım niyet ediyorum. Kılmadan bu iş için de kılmamız lazım. Mücerrep denenmiş %100 hemen kabul oluyor da işte. Allah aklımıza getirsin, fırsat versin, vücudumuza kuvvet versin. Biraz zor bir namaz. Şimdi oradan hemen ne yapacaksın demek mesajdan. Ben onu da atamıyorum da arkadaşa derim şuradan. 10 lira at veyahut da işte 10 tane 10 at misal. Yani sadaka verin. Çünkü kad efleha men tezekka. Zekat veren, sadaka veren felaha kavuştu. Ve zekâ resmâ Rabbi sonra Allah'ın adını zikretti. Namaza tekbir getirdi. Fesallâ sonra namaz kıldı. Bu ayeti hacet namazı için mana veren de var. Bu bayram namazı hakkındadır. Ama burada namazdan evvel tezekki yani temizlenmek. Temizlenmek gusül abdesti alıyorsun. Yeni elbise giyiyorsun. Temiz elbise giyiyorsun. Bu bir tezekkidir. Ama bir de malın tezekkisi var. Senin şimdi fakir fukaranın senin paranda hakları var. Onun için malı da temizle. Elbiseyi de temizle. Vücudunu da temizle. Temizlen yani. Men tezekka. Temizlenen felaha kavuşuyorsun. Sonra Rabbin adını zikretti. Namaza dururken ilk tekbir, iftar tekbiri onunla giriliyor. Allahu Ekber fasallâ namaza devam et. Bunu okudu. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri. Onun için hacet namazı için muayyen vakit tayin edin. Biraz hayır hasenat yapın. Ondan sonra daha sonra Adem ve Havva aleyhisselamın söylediği onları kurtaran duayı yapın ki zelzeleler dursun. Belalar dursun. Bak beklenen İstanbul depremi tehlikesi yavaş yavaş ha böyle korona moranı derken unuttuk ama geliyor. Bak ben size tembih ediyorum. İlk fırsatta şu korona işlerinden kurtulur kurtulmaz fırsat bulur bulmaz evinizin sağlam olup olmadığını kontrol ettirin. Bak çok yakın zaman için konuşuyorum. İlk işiniz korona morona belada kurtulur kurtulmaz sakat evlerde oturmayın. Sakat evlerde oturmayın. Kontrol ettirin kardeşim. Çok büyük yani. Vurup kıracak yani. Söylüyorum bak. İlk işimiz. Bir yandan da Rabbena zalemne enfusene. Lan korona bitiyor deprem. Deprem bitiyor. Kardeşim. Günah, günah, günah, seri imalat, fabrika gibi çalışıyoruz hepimiz ya. Durmuyoruz ki. Durmuyoruz. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh ne buyurdu? Adem ile Havva aleyhisselamın babamızın, anamızın duasıyla kurtuluruz. Rabbena zalemne enfusena. Bu dua çok okunacak. Onun için bu duayı okumak zelzele hakkında varid olduysa da bulaşıcı hastalık salgınlarında da böyle yapılması icap eder. Zira ikisinde de ortak sebep kim diyor bunu? İbn Hacer diyor. Ben demiyorum abi. Burada kaynak koyayım. Sayfa 331-332. Bezlül Maun isimli eser. Ne diyor? İkisinde de ortak sebep Müslümanların büyük korkuya düşmüş olmasıdır. Şimdi bulaşıcı hastalık korona bizi korkuttu mu? Ödümüz koptu. Korku. Panik. Zelzele olduğu zaman nasıl oluyoruz? Panik. İşte ikisinde de müşterek sebep nedir diyor İbn Hacer Hazretleri. Orada da büyük korku var zelzelede de. Bulaşıcı hastalıkta da büyük korku var. Onun için Rabbena azan hacet namazı kılınacak. Onu inşallah işte bir haftaya çıkarsa ben de gece gündüz çalışayım da bir o hacet namazdan o kitabı da size takdim edeyim. İkinci cilt. Bunun ikinci cildi. Sayfa 162'de bu faziletler anlatılıyor. Çünkü Hazreti Abbas Efendimiz ne buyuruyor? Radıyallahu teala an. İnnehu lem yenzil bela illa bidem ve lem yükşef illa bitev. Her bela günah sebebiyle inmiştir. Her bela tevbe sebebiyle açılmıştır. Tevbesiz günah açılmaz. İşte. Onun için tevbe istiğfar. Rabbena zalemna en büyük istiğfardır. Dün de istiğfar. Evvelsi gün de istiğfardan bahsettim. Dün değil evvelsi gün. Bunları devam ettireceğiz. Hep bu derslerin üzerinde yoğunlaşacağız. Belaları açılana kadar. Açıldıktan sonra da ölene kadar Allah diyeceğiz. Rabbena zalemna enfusena. Biz nefsimize zulmettik diyeceğiz. Bu dua bu kitabın 163. sayfasındadır. Buna devam edelim. Bir de selamun kavlen min rabbir rahim. Her gün sabah namazından sonra veya herhangi bir vakitte 28 kere selamun kavlen min rabbir rahim. Euzü besmele selamun kavlen min rabbir rahim 28 kere. Bu da maddi manevi sıkıntılardan, özellikle vebadan, taundan, bulaşık hastalıktan, her türlü mikroptan korunmak için Allah'ın cennette vereceği selam dünyada üzerimize insin. Allah'ın o selamıyla selametler hasıl olsun. Maddi manevi belalar üzerimizden kalksın. Dua edelim. Amin. Subhane rabbiyel aleyhine alel ve abilhamdülillah rabbil aleyhine ve salatu ve selamu ala sallallahu ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ya azim ya azim. Ente ilahuna la ilahe gayruk. Faghfir lene zemben azim. Fe innehu la yaghfiru zemben azim illa l'azim Allah. İnna neselüke bir rahmetike elleti ve sa'at kulle şeyen teğfiru lena zulüm. Tekşif anna humumena ve humumena Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala seyna Muhammedin. Salaten tehullu bihel uqade ve tuferricu bihel kurabe. Ve teşfi bihel merada. Ve tusluhu biha ahvalena fi dünya vel ahire. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Şu oruç tutan ağızlar, diller hürmetine. Allah'ım ya Rabbi. Şu sofralarda iftarı bekleyen kullar hürmetine. Müminin, müminat oruçları bereketine. Şu saatte bu taunu kaldır ya Rabbi. Veba izale eyle ya Rabbi. Virüsü izale eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen bize acil afiyetler, şifalar, selametler ihsan eyle ya Rabbi. Başımıza bela yağdırdıktan sonra selamet yağdır, şifa yağdır, deva yağdır, afiyet yağdır ya Rabbi. Havanın soğuğunu kır ya Rabbi. Havanın soğuğunu kır ya Rabbi. Şiddetini kır ya Rabbi. Yelleri, rüzgarları hayra estir ya Rabbi. Hayra estir ya Rabbi. Şifa ile estir ya Rabbi. Sen fazl-ı keremle vatanımızdan, İslam vatanlarından, evlerimizden, ocaklarımızdan. Ya Rabbi bu belayı defu Rabbi izale eyle. Ya Rabbi bizlere mühlet ver. Ya Rabbi bize ibadet fırsatı ver. Tevbe fırsatı, imkanı tanı. Ya Rabbi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaatçi kıldın. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eftalü şifa indek. Ya Rabbi sen onun hürmetine ya Rabbi cahı bahşi hakkı için. Kurban olduğum sana ya Rabbi. Evlerimizi, ocaklarımızı, iş yerlerimizi bizimle mamur eyle ya Rabbi. Bizi helak etme ya Rabbi. Kötü fiillerimiz yüzünden yakalama ya Rabbi. Acil ceza verme ya Rabbi. Ya Halim, ya Halim, ya Halim. Hilim sahibisin. Hilim sıfatın hürmetine kurban olduğum. Mühlet ver ya Rabbi. Günahlarımız sebebiyle helak etme ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Selleme teslimen kesem. Rabbil alemin Allahümme inna ne'udü bike minet ta'ni ve ta'un ve azimil bela fin nefsi vel mali vel ehli vel velen. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, mimma nekhafu nahnu. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, adede zunubina hatta tuğfar. Allahümme ya Rabbi kema şefa'te fina nebiyyena sallallahu aleyhi ve sellem. Femhilna ve ammir bina menazilena ve la tuakhizna bi su ef'alina ve la tuhlikna bi zunubina. Zalemna enfusena ve lem teğfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala sahabine. Selleme teslimen. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü için, oruçlarımızın kabulü için, belaların refi için, hayırların fethi için. El-Fatiha. Allah'a emanet.